Եթերում մայրաք խաղակցրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Շենքի պատին, ուր ապրել է ճարտարապետ Յուրի Հակոբյանը, տեղադրվել է նրա հարթականդակը։ Ռիտուալ ընկերությունը փաստում է, որ գերիզմաններին, որ սրբություն են համարում, ոչ միշտ են կսրբորեն վերաբերվում։ Երբ են առաջացել գերիզմանատները և ինչով էր դա պայմանավորված, մեկնաբանում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Պավել Ավետիսյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի որոշմամբ Վազգեն Սարգսյան 20 շենքի պատին տեղադրվել է Յուրի Հակոբյանի հարթականդակը։ Այս տանն է ապրել տաղանդավոր ճարտարապետը, ում հեղինակած գործերը զարդարում են քաղաքը եւ դարձել են մեր հպարտությունը, գործեր, որ առանձնանում են ուրույն լուծումներով եւ ազգային ընդգծված շեշտադրումներով։ Նրա նախագծով են կառուցվել Ստեփանակերտի հուշահամալիրը, Նելսոն Ստեփանյանի անվան կենտրոնական զբոսայգին, հուշախփյուրներ, տեղադրվել Արցախի խորհրդանիշը համարվող «Մենք ենք մեր լեռները» քանդակը, Ստեփան Շահումյանի արձանը եւ այլն։ Հարթականդակի հեղինակը Ալբերտ Հարությունյանն է, որն է մոտո ճանաչում էր ճարտարապետին։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Մարդու կյանքը հավիտենական չէ, մահնախուսափ է։ Հարազատի մտերիմի կորուստը մեծ ցավ է պատճառում ընտանիքին ու նաև կանգնեցնում նրա հոգեհանգիստն ու հուղարկավորությունը կազմակերպելու բարդ խնդրի առաջ, որի հաղթահարումը մեծ ջանք է պահանջում հանգուցյալի հոգեկան ծանր վիճակում հայտնված ազգականներից։ 2005 թվականին ստեղծված ռիտուալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հենց լուծում է կազմակերպական այդ հարցերը, մատուցելով հանգուցյալին հրաժեշտ տալու թաղման առարողության առնչվող ծառայություններ։ Էրնեստ Կաֆյան, ընկերության գործադիր տնօրեն։ Ռիտուալ ծառայությունը թաղման հետ կապված ցանկացած ծառայություն իր ուժերի չափ օգնություն է ցույց տալիս ժողովրդին, ու թաղման հետ կապված ցանկացած ծառայություն, այսինքն տան ձևավորում, հողի տրամադրում եւ այլ ինչ կապված է թաղման հետ։ Տան ձևավորումը վերջին տարիներին է սկսել այդ ծառայությունը մատուցել։ Մոտավորապես վերջին 3 տարում Երևանից եք տեսել, իմացել, մենք էլ սարքել է տանձևավորման շորեր, օմակալներ, ամոներ, խում, տապանասեղանը։ Առաջարկում ենք մարդկանց, կամ մարդիկ ընդունում են, կամ մարդիկ չեն ընդունում, բայց ամեն ինչ է սորել։ Ծառայությունը շատ թանկ չի, տանձևավորումը թողնի 6000-7000 դրամ։ Խոսեցիք Երևանի մասին, Երևանում այժմ դահլիճներ կան, որտեղ դրվում է հանգուցյալի մարմինը, հոգեհանգիստը կատարվում է այնտեղ եւ ցավակցելու համար մտերիմները, բարեկամները, ընկերները հանգուցյալի չեն այցելում նրա տուն, սա ինձ թվում է կարելի է ընդօրինակել։ Այս մասին չեք մտածում։ Միշտ էլ մտածել եմ, բայց կապված է ֆինանսների հետ, մեծ ծախսերի հետ։ Եթե տանը մարդ է մահացել, կարող են դիմել ձեզ եւ այլևս ոչինչի մասին չմտածել։ Աշխատողները կան, դիահերձարանից տուն տանեն, տնից իջեցնեն ավտոյի մեջ, տնից միջև գերեզմանը բերել։ Սկսած միջև պսակներ, պատվիրեն, ինչ ուզում պատվիրեն, ես ուղարկեմ իրանց տուն, ասենք որ տանեն։ Ընտանիքում աստված շարած թող մեծ հասակներ, ասենք տարիքը 100-ից անցնելին նման դեպք եթե լնում է պապական ավանդույթը համաձայն տնեցիներն են դագաղի իջեցնում, կա ընտանիք որ մեծ հասակ են, ասենք հաշմանդ ամեն դիմում են պատշաճ կազմակերպում է, դրա անհրաժեշտությունը այնուամենայնիվ կա, բայց էլի եմ ասում, մեր պապական ավանդույթը համաձայն ցանկացած ընտանիքում եթե կա մահացող, ընտանիքի անդամները սաղնել ուզում են, որ դագաղի կողմից բռնեն, դե կան ընտանիքներ որ հաշմանդ ամեն, ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունում են երեխաները, մոտ հարազատներ չունեն, կամ 9-րդ հարկ է, 7-րդ հարկ է։ Ընտանեկան գերեզմանոցը խնամքի կարիք ունի։ Մարդաբույի կանաչի մեջ կորած շիրիմները, թեկուզ և ոչ մերցավորի, տխրեցնում են մեզ։ Ուրեմն այցելող չունեն, տեսնես ինչու խորհում ենք, իսկ ինչուի պատասխանը միանշանակ չէ։ Ռիտուալը այս դեպքում ևս առաջարկում է իր ծառայությունը։ Ունենք աշխատողներ, գերեզմամաքրողներ, գերեզմանի սպասարկողներ, մարդիկ պայմանագրին կնքում, երկու ամսով, մի տարով, ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունից մարդիկ, որ եկած պայմանագիր կնքած իրաց գերեզմանը ամսական մի անգամ, ամես երկու անգամ, ոնց որ ցանկանում են։ Գերեզմանը մաքրվում է, սպասարկում է, հոտերից, ծառերից, ամեն սպասարկում կատարվում է, բայց կա այսպիսի տարբերակներ, կալցավից հաղթանակի հրապարակից։ Հաղթանակի հրապարակից մարդ են բերում, մաքրում են, այն մաքրածը ուրիշ տեղ են լցնում, հետո մեր անունն է հիմնարկի տեղը իմանում են, ով դիմում է, իրան պատշաճ սպասարկում են։ Ով չի դիմում, ասենք թե ուրիշ են դիմել, որ իրաց գերեզմանը մաքրեն, կամ լավ չմաքրեն, կամ թանկա փող վերցրել, ես նրան պատասխանը չեմ կարատա։ Ոչ թե կան ասենք գերեզմանատան գնացել են մաքրել, այսքան փող են տվել։ Տարվա կտրվածքով որոշ դեպքերում նաև մարդիկ անտեղյակ են, որ նման ծառայություն մատուցվում է։ Զանգեն, իմանան ու մեր արած գործը գնահատեն, արել են թե չեն արել։ Քաղաքային գերեզմանատան տարածքում աղբար խղեր են դրված, սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ չորացած ծաղիկները, թարմությունը կորցրած ծաղկեպսակները, ընտանեկան գերեզմանատունը մաքրելուց գոյացած աղբը թափում ենք միջ գերեզմանոցային տարածքներում, ճանապարհների եզրերին, ուր պատահի։ Ռիտուալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հնարավորություններն անսահմանափակ չեն, մաքրելու համար մեր փնթիության հետքերը։ Ամսական մի անգամ շաբաթօրյակ ենք կազմակերպում մեր աշխատողներով, մեր ուժերով, ինչքան հնարավոր է աղբը հանում ենք, քանի որ կապված է ծախսերի հետ ավտո ուրիշ տեղից բերել, դրանք տանելու համար։ Քաղաքապետարանն է օգնում մեզ մեր շաբաթօրյականում, սամաքրում կազմակերպությունն է օգնում, եթե դիմում ենք, բայց ոչ կանեի մեր ժողովրդին, գերեզման այցելողներին, ամենի իրա գերեզմանի հին ծաղիկը չքցելի ուրիշի գերեզման։ Դրա մարկա աղպամանն է, թող տանել լցնեն աղպամանները։ Ասենք եթե մեզ դիմում են, որ գերեզմանը պետք է մաքրի, գերեզմանը պետք է կարգավորի, ունենք տոպրակներ, խանութում ծախում ենք, մաքրում, լցնում տոպրակները, տանում աղպատեղկություն։ Իսկ մարդիկ իրան գալիս մաքրում են, եթե մաքրեն ճանապարհի կողքը, մի կողմ հավաքեն, էլի մենք կհավաքեն, բայց դե մաքրում ուրիշ է գերեզմանը լցնում, թափթված որտեղ գալիս այնտեղ գցում են, դա ոնց կլինես մեծ տարածքում, ասենք մենք չենք կարող։ Քանի հեկտար է զբաղեցնում գերեզմանատունը։ 50, չէ 100։ Հիմա տարածքներ հատկացվում են փոքր տեղամասից։ 100 տեղամաս։ Եթե պիտի նոր գերեզմանատեղ հատկացնել, կա սահման, մակերես, որից ավել չի հատկացվում։ Կա որոշում, փայլուրի տարածքը նոր տարածքները տարամադրելու համար տարամադրենք 4-6։ Կա հազվադյուտ դեպք, կարող է փայլուրի տարածքը մի 6-7 գերեզման լինի, որ 3 եղբայրների գերեզմանը մի քիչ մեծնի։ Ներկայացնում են, որ ասենք 2 եղբայր են, 3 եղբայր են, իրանց ասածից գերեզմանի վրա։ Այսինքն ձեր ընկերությունն է որոշում, եւ ոչ թե քաղաքապետարանը։ Չէ, մեր ընկերությունն է որոշում, որտեղ մեզ են դիմում, դուք ասում են քաղաքն էլ փոքր է, մեկի-մեկի ճանաչելով իմանում ենք գերեզմանոցը բարեկարգել, կամ եթե նոր գերեզման է հարկավոր է պատշարել, եւ այլը եւ այլը։ Մեր ծառայությունում ունենք պատշարներ, եթե դիմում են մեզ, որ գերեզմանը պետքա զրոյից սարքվի, զրոյից սարքվում է, եթե կարգավորելի է, կարգավորելի է, նորեկելի է, նորոգվում է, քարի տեղադրում է, տեղադրվում է, գերեզմանը հետ կապ։ Այսինքն նման ծառայություն էլ եք մատուցում։ Շատ են դիմողները ձեզ, թե սովորաբար նախընտրում են մարպետներ վարձել եւ գործ կատարել։ Մեծ մասը երևի իրաց բարեկամներով, որտեղ գումարի հետ կապված է, մեծ մասը բարեկամներով, բայց դիմում են։ Կան գերեզմանոցներ, որոնք տեր չունեն, ասում եք Ռուսաստանում կամ մարդիկ, որոնք դիմում են ձեզ պայմանագիր կնքում, գնում եք մաքրում, խնամում, բայց իրոք կան գերեզմանատներ, որոնցով հետաքրքրվողներ չկան, ծառայությունը իր վրա է վերցնում այդ գերեզմանոցների խնամքը։ Նման գերեզմաններ շատ կա, բայց ծառայությունը իր վրա է վերցրել սլավոնական ազգի 7 հատ գերեզման կա, ռուսների գերեզման։ Տարեկան 4-5 անգամ է գերեզմանները մաքրում ենք, չգիտենք ով է։ Ռուսի գերեզմանները կոչկանեի քաղաքի մեր ժողովրդի մի անգամ է գերեզմանում էլի շաբաթօրյակ կազմակերպեն, իրանց սրբավայրն է։ Լինում է, որ ասենք երիտասարդական որևէ կազմակերպություն կամ հասարակական որևէ կազմակերպություն կամ քաղաքապետարանը կազմակերպի շաբաթօրյակ գերեզմանոցը մաքրելու նպատակով քաղաքապետին տարեկան 2 անգամ անպայման շաբաթօրյակ կազմակերպում սամաքրման կայանի հետ միասին, մեր հետ միասին գերեզմաններից ամենաքիչը 40-50 ավտո աղբեն անում։ Ժամանակի ընթացքում, եթե գերեզմանոցը չի խնամվում, քարն է ծռվում կամ ցանկապատն է ինչ որ հատվածում փլվում, եթե պատահում են քարը ծռվել, պատահ փլվել, տիրոջը ճարում, տեղյակ ենք պահում, Իսկ եթե դեռ չկա Կարնանային ամիսներին այդ քամու բանի ծառակոտրվում, քարաջարդվում, տեղակիք պահում գերեզմանատերերին։ Իսկ մարդիկ կան, որ ստեղ չեն, ով է կարում իրանց այդ սրբավային ձերտա, ոչ մեկը։ Այդ իրավունքը չունենք, որ այդ մարդու գերեզմանը, ասենք, չի գալիս 10 տարի, այ 5 տարի, չի գալիս, ոչ մեկի իրավունք չունի այդ գերեզմանին ձերտա։ Գերեզմանատունը ցանկապատված է, ծայրամասում է գտնվում, իսկ ծայրամասում հնարավոր է անասուն մտնի Փահլուրի տարածքը, որ պետքա տրամադրեն գերեզմանատեղ, ցանկապատածը։ Կենտրոնական հատվածը։ Կենտրոնական հատվածը չէ։ Այսինքն, երբ արդեն արգելել են ծայրամասային փողոցներում անասուններ պահել, երի դրանից հետո այլևս նման դեպքեր չեն պատահում։ Հազվագյուտ դեպք կարող ալնա, որ մի անասուն մտնում է դերի շուտ գալիս տարում, այս տարածքում անասուն չեն պահում։ Ինչ մտահոգող խնդիրներ ունեք։ Ամենամեծ մտահոգող խնդիրը, եթե այցելում են իրաց գերեզման, մի քիչ մաքրությունը պահպանեն։ Ոչ թե մի քիչ սրբավայրը, չէ, իր սրբավայրը մաքրի, ուրիշին փոխել, ոնց կարելի։ Թեկուզ մի ծաղիկ քցի, թեկուզ մի պսակ քցի, չանենք էլ խնդրում են, չանեն։ Ու հեսա ամառվա ժամանակնա ցուցանակները արդեն դրված է, որ կարաք չվառել։ Խնդրում եմ ժողովրդի, եթե գալիս են իրաց գերեզմանները մաքրում, կարաք չվառեն։ Եթե կարաք էլ վառում են, կողքին կանգնեն, հսկեն, հետո գնան։ Մարեն նոր։ Մարեն հետո գնան։ Ամառային սեզոնը որ վառվի, շատ դժվար է լինի։ Նման դեպքեր պատահել են։ Պատահել են նման դեպքեր, փրկարար ծառայությունը զանգում են, գալիս են, օգնում են մեզ, բայց խնդրում եմ ժողովրդին, ամառային սեզոնին, եթե այցելում են գերեզման, մաքրում են, կարակը վառելուց սպասեն մարեն հետո գնան, որ ուրիշի գերեզմանների վնաս չտան, որով ծառերը տնկած, խոտը արդեն չորանում է։ Խնդրում եմ ժողովրդին կոչեմ անել, որ կրակ չվարվի։ Կամ մարդիկ, ովքեր տեղաշարժվելու առողջական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում այցելել եւ իրենց ձեռքով ծաղիկներ դնել հարազատների շիրիմին։ Ռիտուալ ընկերությունն այս դեպքում եւս առաջարկում է իր օգնությունը։ Պարզ է, համապատասխան վճարի դիմաց։ Ծառայության այս տեսակից օգտվում են ոչ միայն Ստեփանակերտի բնակիչներ, այլև Արցախի սահմաններից դուրս ապրողներ։ Հայերիս համար գերեզմանատունը սրբատեղի է, և հաճախ են կերտվում մեր հարազատների գերեզմանով, սիրում ասել, որ պատրաստ ենք թշնամուց պաշտպանելու մեր հողը, մեր նախնիների, հայրենյաց համար զոհվածների գերեզմանը։ Բայց առաջին հերթին պիտի պատրաստ լինենք վառ պահելու նրանց հիշատակը, ոչ միայն մեր հիշողություններում, այլև նրանց շիրիմներին այցելելով, դեպի ընտանեկան գերեզմանատունը տանող ճանապարհը բանուկ պահելով։ Այդ կերպ մենք ցույց ենք տալիս, որ ողջերս նրանց չենք մոռացել, նրանք մեր սրտերում են։ Էրնեստ Կաֆյանը ցավով նշեց, որ անտեր մնացած գերեզմաններ կան, բայց առավել ցավալի համարեց փաստը, որ կան նաև գերեզմաններ, որ տեր ունեն այցելող ոչ։ Հոր մահից 20 տարի անց ինչ որ մեկը եկել ու նրանից իրենց ընտանեկան գերեզմանատան տեղներ հարցրել։ Քանի զավակ ուներ հայրդ, հետաքրքրվել է։ 3 եղել է պատասխանը, ինչ ասեր, որ լավ լինի, ուրեմն ես էլ 4-ն եմ։ Սրբությանը սրբորեն չվերաբերվելը հարիր չէ մեզ, ինչպես մենք ենք վերաբերվում մեր անցածների հիշատակին, այնպես էլ մեզ կվերաբերվեն, երբ մի օր այս աշխարհում արդեն չենք լինի, իսկ կա մեկը, ով կուզենար նույնիսկ հանդերձալ կյանքում մոռացված լինել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայտնի է, որ մահացած մարդուն վաղնջական ժամանակներում թաղում էին տան տարբեր մասերում կամ բակում։ Հայկական լեռնաշխարում երբվանից են սկսել մարդկանց թաղել բնակատեղից դուրս, այլ կերպ երբ են առաջացել գերեզմանատները և ինչով էր դա պայմանավորված։ Նեոլիթ ենյոլիթի ժամանակներում, երբ որ մենք բնակատեղիներ ենք բեղում, այդ բնակատեղիների գերեզմանոցներ չեն գտնում, որովհետև այդ բնակատեղիների մեջ հենց շեմերի տակ, սենյակների մեջ, առանձին տեղերում, հատկապես բակերում ենք արտանագրում թաղումներ։ Պավել Ավետիսյան, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր։ Ինքս ենյոլիթ բեղող, նեոլիթ բեղող նաև հնագետ եմ, ինքս բեղել եմ դրանք, հենց բակերում են թաղված։ Մենք տեսնում ենք թաղումներ անմիջապես հատակներին, իրենց ապրաստների եւ այլն, նաեւ կար գանգերի տունը, որտեղ 48 կարծեմ, 48 մարդու թաղում կա այնտեղ, միտեղ կենտրոնացված, գանգերը առանձին դրված, ասենք կա գանգի պաշտամունքը եւ մարմնի մասերը առանձին լցված խորերում եւ այլն։ Մեկնաբանությունը որն է։ Ամենայն հավանականությամբ Այդ ժամանակների մարդկան 10-րդ հազարամյակից մինչև 5-րդ հազարամյակի վերջ, 4-րդ հազարամյակի առաջին կեսեր, այդ ժամանակներն ընդգրկում, այդ հսկայական ժամանակահատվածում նախնիների աշխարհը եւ ապրողների աշխարհը սովորաբար մարդկանց մեջ, մեր բոլորի մեջ, տեսերքը 3 մասի է բաղկացած։ Եթե վերտիկալի մեջ ենք նայում, աստվածների աշխարհն է, մարդկանց աշխարհը եւ հանդերձյալ աշխարհը։ Եւ նաեւ տոպոլոգիական առումով, այսինքն հորիզոնական հարթության վրա, մարդը միշտ դա կառուցել է ինչ-որ կերպ, այսինքն դրանք կամ մի տեղ իր հետ մի տեղում է հարմարացրել, այ այդ երեք առանցքի վրա բաները, կամ առանձնացրել տարբեր տեղերում է դրել եւ այլն։ Հիմա էնյոլիտ, էնյոլիտի ժամանակվա մարդու համար թե աստվածների աշխարհը, թե հանդերձյալ աշխարհը եւ կենթանի մարդկանց աշխարհը դա մի տեղ է։ Ասենք այդ համայնքի որևէ ընտանիք, որևէ գերդաստան, եթե գերդաստանի մեծը մահանում էր, նրանք թաղում էին տան տակ, որպեսզի տան հիմքերը ամուր լինեն, եւ մինչեւ մեր ժամանակները մնացել են այն պատմումները, որ պատշարողը, Փարիզ պատշարողը եւ այլն, հա բերեց իր կնոջը թաղես պատի մեջ, աչքան սպանեց թաղես պատի մեջ, այդ բոլորը այդ ժամանակների ցեկած բաներ են, որպեսզի տան հիմքերը ամուր լինեն, տակը պիտի մարդ թաղած լինի։ Էդի գալիս այն ժամանակներից, երբ որ մարդկանց ընկալումներում իր նախնին եւ ինքը պիտի իրարից անջատված չլինեին, անկամ սանիտարահիգենիկ պայմանների խախտումը, որտեղ վտանգ կա, չէ՞, հիվանդության տարածելու եւ այլն, իրենց թաղում են իրենց տան մեջ, բայց արդեն չոյոնի դեպքը ցույց է տալիս, որ ինչ որ կառույցներ դուս են անում տնից եւ այդ կառույցների մեջ նույնպես թաղումներ են անում։ Իհարկե, այստեղ գանգի պաշտամունքի հետ կապված խնդիր կա եւ ծնոտի պաշտամունք կա, մարդկանց այն ժամանակներից մարդ ու ծնոտ առանձնացնում են եւ իրենք պաշտում են։ 13-րդ, 20-րդ դարի ազգագրագետներն որ գնացել են բարի ցեղերի մեջ, դա կտեսեք այդ գանգերի պաշտամունքը, որ դնում են ծառերի վրա, հատուկ սենյակներ ունեն, խրճիթներ կան, դա գանգերը շարածել։ Ընդ որում այնտեղ կա ճշտամու սպանած գանգերի տեղ, կա իրենց նախնիների գանգերի տեղ, այդպես հավաքած եւ այլն։ Այդ ժամանակներում դեռևս մարդկանց եւ աստվածների աշխարհը, մարդկանց եւ հանդերձյալ աշխարհը իրարից չեր տարանջատված։ Վաղ բրոնզի դարում ակնհայտորեն այդ տարանջատում եղավ, այսինքն բնակատեղին, կենթանի մարդկանց ապրելու տեղը եւ մահացած մարդկանց ապրելու տեղը, այսինքն գերեզմանատունը իրարից հեռացրեցին։ Եվ մի քանի 100 մետր, 1 կիլոմետր ենկոմենն արդեն անում։ Դրանից հետո արդեն անգամ գերեզմանոցները դառնում են շատ կարևոր տեղ, այսինքն շատ հեռու են բնակատեղից եւ այլն, եւ այդ գերեզմանոցներում ելի ինչ-որ տեսական արարողություններ եւ այլն։ Հիմնականում շահկապված այն բանի հետ, որ որքան պատկերացումների համակարգը ամբողջանում է եւ աշխարհը նկարագրում ենք մի քիչ ավելի բարդ հասկացումներով, այնքան ուրեմն մարդկանց աշխարհը, աստվածների աշխարհը եւ իրարից առանձնանում են, դրա համար մենք կարող ենք տաճար կառուցենք քաղաքից դուրս ինչ-որ մի տեղ եւ դա դառնա մեր ամբողջ բնակության կարևոր պաշտամունքի վայրը։ Մեր միջնադարյան տաճարների մեծամասնությունը բնակատեղից դուրս ինչ-որ մի տեղ, Արցախում էլ որտեղ է գնանք, նա բնակատեղի ներսում չի, դա բնության մեջ ինչ-որ մի տեղ, շատ ցինուն ռելիեֆի հարմարացված եւ այլն, ինչ-որ մի տեղ արդեն այդ տաճարը կառուցված է եւ ոչ բնակչությունը գնում է իր ցիսական պահանջմունքներն ընդդեմ բավարարելու համար։ Այսինքն աստվածների աշխարհը անջատվեց մարդկանց աշխարհից եւ ննջեցյալների աշխարհը, հանդերձյալ աշխարհը նույնպես պետք է անջատվի մարդկանցից։ Դա մեր մոտ ֆիքսվում է 4000 հազարամյակի կեսերից սկսած, 3500-ից եւ դրանից հետո։ Բրոնզի դարի ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի մայիսի 23-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։